بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء مكي سورة دي نزول كي دراو يائم دي أو دي سورة إبراهيم لرستو نازل شويري مكي سورة سري رب الداري مكي سورة كي تشجيع وفواقع موسى الإسلام مدلته تشجيع ورکی واقعات د نور انبیا او باری د نور انبیا واقعات بیلی دیم رب داده مخکی قول کل متربسون انتظار کوي نو شوی د انتظار به څومره زمانه ای الله وشي اقترب للناس س انتظار لګ واخره ان انتظار زمانه لړی رقم ده بدر به تیدار مخکی صورت کې واقع ابراہیم علیہ السلام مختصر ہوا دا موسیٰ علیہ السلام واقع و تفصیل دی صورت کی بے خلاصہ ذکر کی دارنگ مخ کی صورت ان یو مضمون راروانو صورت کہا کی ہوئے چھ نیکان غیبدان نری مریم کی ہوئے چھ ٹول عاجز ذری صورت پہا کی ہوئے چھ پدہ ابتلاگان امتحان راغلی دی صورت کے وچ ویدعوننا رغبا و رہبا دی طول نکانو با اللہ منگ را مدد کولو زمان نبی اللہ مدد گوختا بد ربط داری مخ کی صورت کے دی موسیٰ علیہ السلام بہادری ذکر شوا چی موسیٰ علیہ السلام دون بہادری کری دا چی دی سامیری آغاز خیم مات کری و سیزل ہے دی دن تا بد ابراہیم علیہ السلام بہادری ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام ام درگارن گولی وا دغرنگ مخ کی دا قومون تباہی ذکر لا چلناوی دا قومون منگ تباک لا نو دی صورت کی بی علت دا تباہی ذکر کی چی دا ولی تباہ شویو علت بی بیان کی دا صورت دعوی سلا نو دعوی دا صورت اغرد دا شرک پی دعا او اس بعد دا مقاصد و اربعو کئی حاصل دا صورت داری صورت کے اس بات مقاصد و ارباؤ کئی مرارن بار بار اصل المقاصد ثابت ہے توحید رسالت اور دانگی صدق الکتاب و ایمان بالآخرت اور بر صورت کے نہ پھر شرک پہ دعا کئی اور پدے تقریباً سولس انبیاء و حالات را نقل کئی اور دا ٹول حاصل برا جمع کی نوے نمبر آیات کی کہ ان امکان یسارعون فی الخیرات ویدوننا رغبا و رهبا در طول انبیاء اللہ منگ را مدد کریو اللہ بدا انبیاء علیہ السلام دعاگانی برا نقل کی نصورت کی رد کئی در شرک پی دعا او اس بعد در مقاصد و ارباو کئی مرارن او تقریبا در ولس اطلس انبیاء حالا ذکر کئی او داغی حاصل بذکر کی نوی نمبر آیر کی چلاللہ در طول انبیاء و منگ را مدد کرو منگ تر شغل کرر کہ دی مثال پتاور دی ابراہیم ایوب علیہ السلام واقع بذکر کی چیو گورا ایوب علیہ السلام بیمار دی خوشوان در لانا کئی چرا بین نیمت سنی زور وان ترحم الرحیمین یونس علیہ السلام دی مئی پا گیڑا کی پا دری تیارو کرا بند دی خوشوان در لانا کئی چلا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دارنگی زکریہ علیہ السلام چی داغ بچیا نشتا نو دو بچی سوال در نتالا نکی زکریہ علیہ السلام ای رب لا تذرنی فردن وان تخیل الوارثین نو گورا انبیاء علیہ السلام نوح علیہ السلام دو قوم مقابلہ کی وی چی دو قوم نجات اللہ ما تراکی دو قوم مقابلہ کی سوال در اللہ نکی نو دا انبیاء علیہ السلام دعاگانی وم را نقل کی سورت امتیازات داری چیو دی صورت کے ذکر دا غفلت کئی پا مختلف تعبیرات والی اللہ دا مخلوق دیر پا غفلت کے پروت دے وهم پی غفلت معرضون کلو یلعبون کلو الہیتا قلوبهم او کل نور الفاظ ذکر کئی دیم امتیاز دارے چی دی صورت کی دا ذکر لفظ بار بار راجی اکما یاتیهم من ذکر ذکر لفظ پا کی راجی یا پس رو اہل ذکر لفظ دے بگی یا ولقد انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم. دا ذکر لفظ دی صورت کی بار بار راځي. دا دی صورت امتیاز دی. دریم امتیاز دا چې دیکھ ابراہیم علیہ السلام یو غټه ابتلا ذکر کوي چې ابتلا بن نار ده. چې ابراہیم علیہ السلام بورته غورځېدلی د الله په دین باندې. سلورم امتیاز یې دا دی چې په دې کې د سلور انبیاو نداګانې او دعاګانې ذکر کوي چې نوح علیہ السلام د قوم مقابل کې د الله نه سوال کوي. ایوب علیہ السلام د مرض د لرې کېدو سوال د الله نه کوي. او یونس علیہ السلام د بچی سوال د مصیبت د بچ کېدو سوال د الله نه کوي. زکریا علیہ السلام د بچی سوال د الله نه کوي. نو د دې سلور انبیاو نداګانې به هم ذکر کړي. پنځم امتیاز یې دا دی چې دې صورت کې فیصله داود او سلیمان علیہ السلام ذکر کوي. شپږم امتیاز یې دا چې دې کې خاص بشارت د دې امت دپاره ذکر کوي. دا دې صورت امتیازات دي. اووم امتیاز یې دا دی چې دې صورت کې نبی علیہ السلام ته رحمت للعالمین وایي چې نبی علیہ السلام د ټول مخلوقاتو لپاره رحمت و. اتم امتیاز یې دا دی شب دے کے ابراہیم علیہ السلام اد بوتان و ماتول یاد آئی چہ ابراہیم علیہ السلام بوتان مات کریو. نہم امتیاز ادار شب دے کے اللہ امر ذکر کئی ورتا یا نہ رکونی بردن و سلام علی ابراہیم. او لسم امتیاز ادار شب دے کے واقع ذکر کئی اس نہ پشت پی ہی غنم القومی چاہد شریف پاسر کے دبل چغا گڑو بزی سری دلی وی او واقع دی صورت کی ذکر کئی. دا لس دی صورت چرے امتیازات دی. اقترب للناس فاول کی تخویف ور کئی او زورن ور کئی پا غفلت او اعراض باری چلاو قیامت دیر نزدی رے او خلق پا غفلت کی دی قیامت تیارے نکئی. نو پسو خبر اللہ تعالیٰ زور نور کئی. ایک طلب الناس حساب اللہ و نزیر خلق تا حساب داری و حساب کتاب اللہ و دی خلق تا نزیر شویر و هم پی غفلتین دا خلق پا غفلت کری. اگر یو شیر کی رازی ابو العطاہی رحمه اللہ وی الناس پی غفلاتی مروح المنیتی تطحلو الناس پی غفل خلق وی پا غفلات کرده و روح المنیتی تطحلو او دا جرن دا مرگ جرن دا چرا اغا ورکی. یعنی مقصد داری خلق روان دی دنیا نمری او بیم خلق پا غفلات کرده نکه مثالی و جرن دا یقی تسر دانی ورغ ورزی نو دا دانی خکت روان دی ایو یو میدکی یو رکی گی نو دانی دا مخلوق یو یو مری پناکی گی او بیم خلق پا غفلات کرده امور جون مان اما خڑون کی دی قیامت دا دیورا سپار چرے سوک تیارے نکی. حدیث کی یہ واقع را یو صحابی دی شاو توی چرا زتا لزما خزم کرا او طالب کی شدر کوما نا صحابی و توی چرا زما ستازم کی تجورت نشتا دکا اللہ پاک پا منگ نون یو صورت را دے گلے چی دغشین امون بلکل غاپل کریو. اصورت دارا شیخ طلب علی الناس حسابهم و هم پی غفلت معرضون ناغا صحابی دا کسا چی دا غزم کام قبول نکلا دا یاد دا وجلا. دانگی دا بلی واقع که رازی چی اغا دیوال تا خطه و دیوال جوڑاو نو چا تپوسی و کچنن سایتون را غلی نو چاو تا دایتون اولو سی اقتر بلی ناس حساب و صحابی دا دیوال نرا کوشو او دیوال پری خود و چې حساب کتاب نږدې دی نو بیا دیوال سره جوړو. صحابه کرامو داسې عجیبه عقیده وه او عجیبه عمل یې په دایتونو باندې چې په ولي دغه دیوال نه صحابي راکوشو. د الله قیامت نږدې دی حساب کتاب نږدې دی څه معنی قیامت نږدې دی لرې نه دی. روایاتو کې د هغې د نزدېکت بیان راځي. نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت مثال داسې دی لکه یو جامه ده. جامه ټوله شلېدلې صرف یو تار پاتی یو تار مشتیدو علی مثلا دا صادر دا ټول شته درې یو تا ریپایت یو تا نشته دوالای دا قنه یه دنیا مثال ده چې دنیا نور تلی ختمه شوی ده خو لگو مرد دنیا دا پاتی ده اللہ و حساب کتاب نزدی ده قیامت نزدی ده او خلق غافل ده قیامت لطیاره نکی معوری زون او دیتونه که پر دیر خبر اللہ زور نور کی اول غفلا زکر کی دوی میرا زکر کی دری امروز تا لوب زکر کی یل عبون لوب کی سنورم لاهیتن قلوب اللہ رون غافل ده پینزم و اثر و نجوا حق پارست خلاف جرگه کی شپاگم الذین ظلمو ظالمان دی او اوم هل هادا الا بشرون پا پیغمبر اعتراضو نکی نگوری پا او خبر اللہ زور نور کی دیوال کی او هل هادا الا بشرون مثلو کم نا او روستا شپاق اسم اعتراضو نا پیغمبر ذکر کی چدی دی پیغمبر بانی شپاق اعتراض یو هادا حال حالا الا بشرون دا بشر دی او بشر رسول نشی کری دویم پتاتون سحر دا جادو دی دریم از غاس و احلام گرد و خوبون دی سنورم بلیب تراهو دا ابترا دا پینزم بل و شاعر دی شاعر دی او شپاگم پریاتینا بی اغا موجزه دی راولی چکمتی منگا وارو نو شپاگ اعتراضونا پا پیغمبر ذکر کری نو زجر دی پو و خبرو بالی د دې یو خباستونه نقصان نه بیانې پاره الله زور نه ورکای او بل اخیری خباست د سره پیغمبر اعتراض کول او پیغمبر شو قسمه اعتراضونه کوي شپه قسمه اعتراضونه ذکر کوي په دې ټول خبر الله تعالی زور نه ورکای و ما یاتی من ذکر من رب لا یراجدی او تنسیت ذرب د دې نه محدثین نو الا استمعوه من ذکر سره قرآن چې قرآن کله نازل شي نو دی هغه واوري خو بیا لوبې کوي یعنی بیا هم سلامت سوچ وسره یي دی هلته باندې یو سوال دی سوال دا دی چې دلته قرآن ته محدث وه من ذکر من ربهم محدثین حالانکه دا سنت والجماعت عقیده ده چې قرآن دا حادث نه دی محدث نه دی او دلته ورته څه ووه محدثین یې ورته ووه دا غینا مختلف جوابونه کوي یو جواب دا کوي چې محدثین نه ولې په نازلېدو کې او یا محدثین نه ولې په بیانولو د پیغمبر کې دا نه ګڼي چې قرآن سره مخلوق دی او حادثه څنګه چې معتزله وایي معتزله څه وایي معتزله وایي قرآن مخلوق دی حادث دی اهل سنت والجماعت وایي نه مخلوق او حادث نه دی کته قرآن کې او ته محدثین ویلې نه اهل سنت والجماعت داسې جواب کوي چې محدثین مقصد داره نه ویلې په نازلېدو کې دانګې نه ویلې په بیان د چا کې د پیغمبر کې په دې لحاظ یو تصویر محدث دانګې محدث دی په راتللو کې یعنی د ذات په اعتبار حادث نه دی نو قرآن کریم په اعتبار د ذات سره حادث نه دی بلکې قدیم دی خو البته په د نازلېدو او د بیانولو په اعتبار سره حادث دی په اعتبار د ذات حادث نه دی بلکې قدیم دی دا د سنت و جماعت عقیده ده او دا هم د سنت و جماعت عقیده ده چې قرآن د الله تعالی کلام دی او د الله صفت دی او د الله کلام دا اورېدلې کېږي هم او د الله کلام لوستلې کېږي هم د دې خبرنه معتزله انکار کوي جهمیت انکار کوي ادا نه مني چې قرآن د الله کلام دی یا د الله صفت دی یا دا قدیم دی دا خبرې نه مني او دا نه د الله تعالی په کلام کې اصوات نه مني حروف نه مني د الله په کلام کې اصوات او حروف هم شته او د الله کلام لوستلی کېږي اورېدلی کېږي دا صحیح عقیده بې باب کې د سنت والجماعت نو محدثین معنا دان لکنی چې حادث یا په اعتبار د ذات څنګه چې معتزله دا خبره کوي یا مثلا جهمیه دا خبره کوي نو مایتین در راجی تمیر دیکن نشیر در رب دادینا محدثین و ایلا استم و مگر غالغی لهم یلابون و دیلو بی کوي اللہ یتن قلو من اللہ غافر دی وڑونا و اصر رونا جو پڑا جرگا و کرا لدینا کسان و ظلمو چی ظلمی کلی و اصر رونا جو لزین ظلمو پا دیاد که بیر ترکیبو نری دیارلس پورې ترکیبونه علما وکړي دی کې خو آسان ترکیب دار چې دا د باب د وکرون البراغیث نشي دا الذین ظلموا بدل شي د اسرو کې دی واو زمین اسرو پی واو زمین له فاعل او الذین ظلموا دا څه شي بدل شي یو آسان ترکیب دار او دویم آسان ترکیب دسې وکړه چې الذین ظلموا تدام وخلقه او شر النجولا خبر مقدم کا دا ترکیب بولی کې دا کار دی باندې سوال دی چې نسبت د پیل شوی پیل اسم ظاهر ته وشي نو پیل مفرد کیږي او دلته پیل نه دی مفرد شوی اثر و پیل الذین ظلموا چې نه پای چې دا پیل به مفرد شوی ولې نه دی نو موږ د هغې نه جوابونه وکړه چې دا الذین ظلموا فاعل نه دی بلکې دا بدل دی او یا الذین ظلموا فاعل نه دی بلکې دا مبتدا مؤخر ده او اثر نجولا څه دی خبر مقدم دی هل حالا ندا الا بشر مثلكم بشر استاسبوني اپتاتون سیر تاسو راته کوم جاتو وانتم تو شنو تاسو ویني تاسو ویني چې دا جادو دی قال ربي يعلم القول في السماء والارض دا جواب دی چې ربي يعلم تاسو کوم پټه جرګې چې کوي نو دې پټو جرګونو مله خبر دی يعلم القول القول لفظ ذکر کو احساس دې قول نه دې جرګون الله خبر دی خو د پټو جرګونه په القول سره دې تعبیر وکړو په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورې د الله علم په پټو ښکار یو شان نه پاره پکې نشته اگر ګورې د مخلوق په علمونو کې فرق راځي په پټ شي یو شان علمي په ښکار بل شان دی نه د الله علم په ټولو شیانو یو شان دی او دا قال صیغه دا ماضی ده خو په شکل امر کې لیکلی دا ولې د هغې وجه دا ده چې دې کې دواړه احتمال شته قال هم صحیح کیږي او قول هم صحیح کیږي لکه بعضې قاریان دې ته قاله وایي حمزه کې صحیح په قیرت کې قاله راځي او د نورو قاریانو په قیرت کې قول راځي نو رسمي خط یې داسې ولیکلی شو چې دواړو صیغو احتمال پکې شته نو قال هم شوی دی او قول هم شوی دی ځکه د قاریان نه دی کې دا دوه قیرته څوک بعد قاریان قال وایي او بعد قاریان قل وایي نو په لیکلو کې داسې ولیکلی شو چې دواړه احتمال لري قال یا قل قال اویل پیغمبر قل اویل ای پیغمبره چې ربي رب زما علم القول پوهېږي په وینا باندې په اسمان ځمکې او السميع العليم دا نه اورېدونکی دی او پوهه دی بل قال اغواص احلام بلکې ویلی چې دا ګډوډ خوبونه دي بل ابتراه بلکې د ځان جوړ کړی دی قرآن کریم لره بل و شاعر بلکې دی شاعر دی بل بل راځي دا ځکه چې دی په خپل هم په دې اعتراضونو کې ګډوډ او حیران وو کله یو شان اعتراض کوي کله بل شان اعتراض کوي فلیاتنا بیاتی موږ تراتو کې موجوبانی کما ورسل اولون کسی چې لیږلی شو اولنی کما ورسل اولون مقصد دار اغا موجزه دی راشی لکه سنگ موجزه چی ده مخی انبیاء و سو مخی انبیاء و سنگ موجزه تو لکه ده سواله الاسان ده پاره ده گرده نو خراوته و او یاد ده رنگی عیسی الاسان بمری جوندی کول مرزادی رانده و برگی والا بیرو غول نغس موجزه دی منگ تم راشی ما منت قبلو من قلیتین احلکنا پا هم یؤمنون دا داخلی اعتراض جواب دی خیلی اعتراض دی شو فلیاتی نبی آی موجزه دی راشی اللہ دا غی جواب کئی چه اللہ دا موجزات خو مخکنو تر آغدی و اغی ایمان نو روڑی نو دی بسی ایمان روڑی اپا هم یو منون مقصد داری چه گور دی خود اغی نا پا زد و عناد که دیر زیاد دی اغو ایمان ندی روڑن دا عناد یان بسی ایمان روڑی ما مرت ایمان روڑا قبل مخیر من قرن قیق من قلت نیوکری والا ایمان ندی روڑا مخیر دیو نیوکری والا چه مهارا کری و پا هم یومین ادی با ایمان روڑی و ما ارسلنا قبل کنی دا رجال نوح الیهم دا جواب دید اول اعتراض دا اول اعتراض دا دیسو حال ها دا الا بشر مثلوکو چه دا پیغمبر سر بشر دی گوری دش پاک اعتراض ذکر شو خود شپږم اعتراض جواب را مخ کې کو او دویم نمبر دا اول اعتراض جواب کوي د مېش کې نور سنور اعتراض دغی جواب رسته به کوي او مار سن د اول اعتراض جواب دی چې دا بشر دی د الله وشونه بیا چې ما دیږي وټول بشر وو و مار سن من له قوله کوم خسان اله جن مگر نارینا نوه الیم چې وای کوم راغیتا فاصل نه نه تو بو کې نه ذکر خواندان د علم نکنه پویږي فاصل نه ذکر مقصد دار چې کله س علم نه نه به مولانا ته پوښ وکا یو خبره پویږي نه نه به په عالم نه ځان پویږه دې کې ریته چې عوام له باندې دا فرض چې د علما او تقلید وکي تفسیر قرطبی دا مسله دې ځای لیکلي عوام به د علما او تقلید کوي لکه نه سوې پاسلو اهل ذکر ان کنتم لا امین نه پویږي نامی خو قرآن و سنت پا خپل مراجعه نشی کولی چلی قرآن و گوری یا بخاری شریف روالی و داغی نچلی زن دلیل و گوری یا مسلم شریف و بوداو شریف ترمیزی روالی داغی ندلیل و گوری امی بسه کئی دا علم نبتا پوست کئی او بیا پا خبر دقت تقلید بای کن نو علماء تفسیر قرطبی کوش پا عوامو دا علماء تقلید کول دا پارزدی لیکن اللہ پاس ہے دو علماء نے تپوس وکی یو دا یہ عدب ہم دے چا سنیف خبرن نپوی کوئی دا دو علماء نے تپوس وکی نبیل اسم انما شفا لعی سوال جہل علاج سرے آتا پوس کے ولی بس دا خواہ علاج دے دا علم نے تپوس وکی جب دے کہ اللہ حکم دا پیغمبر طریقہ سرہ نوچی غری پوئے کی انہم سمان علماء تا مراجع پا کار رہ بعد خلق علماء تا سن مراجع نہ کئی اگر بعد خلق مسئلہ نہ پوئے گی ناروا معاملات کئی بعد خلق سدونہ کئی گانے کئی خود عالم نظام نہ پوئے کئی چل چلا گانا کم داروا دا کو ناروا دا پٹھے میں ہوتی پوئی اجارہ نہیں بولے اجارہ سے اگر سودی خدا امیدا تپوس نہ کئی چہرا پدی طریقہ اجارہ روا دا کو ناروا دا دکان مقصد دار انڈوانس پہ کے ور گئی خدا تپوس نہ کہ دکان پہ انڈوانس نہیں بول داروا دے کو ناروا دی په کار دار سره د معاملات او کاروبار کې د علماو ته پوښ وکي الله د علماو نه چیرې ته پوښ وکي نو باید خلک سن علماو ته مراجعه نه کوي د باید په علماو دومره اعتماد ختم شي چې یره دا هټول سي درباري مليان دي دا ش ملګر ودا خبره کوله چې دی علماو سره سي څه کنه کوی دا ټول درباري مليان دي دونه په اعتماد ختمول په علماء دام غلطه خبر چیار یو دربار یو درباری نه حق پارس په کشته نیکان خلق په کشته ری یهود الله ټول خراب نه لیو سوان من الکتاب الله یهود ټول یو شان خراب نه دی خو خلق په کشته دې زمانه علماء کوم حق پارس خلق شته ټول ته بند نسبت کول دا غلطه خبره ده فاشل نه ته په یاد ذکر خواندان علم نه ان کنتم لا تعلمون دا تاسو نه پویږئ وما جان لا هم ندی گذر دیر جسن جو سیلا یکون تواما چنه بی خور توام لرا وما کانو خالدین نو اغا همیشه دغن بی علیه مسلم دنیا که همیشه ندی پایدی شوی پایی پناو زوان لاغره مرک پر آغره ثم صدقنا هم الوعد اللہ بی امون اشتینکتر دی سو وعدا اللہ دن بیو سو وعده کلی وی وعده سوی دا صورت سواپات کی رازی یو سل یو یو دو یو غزی رازی دا وعده چند دا انبیاء علیہ السلام صدا وعده کری وی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون اللہ ما دا انبیاء صدا وعده کری وی چه دیش با اللہ مدد کری نا اللہ سا امدادون وکلا یقینی دا هر نبی سر اللہ مدد کری اللہ و لنجات ور کری لاغی ملگر اللہ نجات ور کری و لاغی مخالفین اللہ تبا کری فان جینا من بخلاص دی لرا و من نشا سوک شی منگ وقتن و احلاک لی المسیفین من احلاک لی عزیتی کون کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم پلا تعقلون دادا سنور اعتراضون جواب دی مخی دشپگ اعتراض ذکر شو ناولی دشپگم اعتراض جواب کو بید اول اعتراض جواب کو په منځ کې سلور اعتراضونه پاتې شوي وو چې دوی ویل دا سره جادو دی ګډوډ خوبونه دي افترا ده شعر دی دا سلور د هغې جواب کې الله وایي چې لقد انزلنا یعنې دا منزل کتاب دی دا نه جادو دی، نه ګڼ وړ خوبونه دي، نه اختراع ده، نه شعر دی، بلکې دا یو منزل کتاب دی، الله رالیږلی. لقد انزلنا لهم غير عليكم تاسو کتاب القرآن الكريم فيه ذكركم شفاية كي نسيار دي استاسي فيه ذكركم فاك استاس تواز او نسيحات دي ذكر پا معنى دا چاسا دي دا واز او نسيحات شه قرآن كي الله خلق تواز او نسيحات کره ري فالله يقبلا تعقيلون اتاس وعقل نلري او دا عقل نكار ناخلي وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعد قوم اخرين دي ول السمايات نار بينزل السمايات بوري تخفيف دنيوي بياني جلا ودير خلق مي تبا كلو او ده تباي پټيم کي غير چغي والي دي او پاره چو بين دي بشوي بين الله يخ مخ کي دي نو دغه نه گدا موجوده کتوبه نو باسي دي بم تبا کيږي او دیوم د حلاکات په ټیم کې ډېر چغي وکی خو به دا شریف کار نه راځي عذابونه په ټیم کې خلک چغي وای په خیمانه کېږي توبه مباسي خو ټیم کې راځي شنه به کاریږي دا عذاب نو مخکې الله ته چغه وکی مخکې توبه وباسي مخکې په خیمانه شي چې دا په کار راشي وقام قسمنا الله وشونا من حلاک لري من قریه نکل ولا کان ظالمتن چې وبا ظالمان وانشانا من را پیدا کلبا دوسرین قوم آخرین قوم نور فلما حسو باسن اذا هم منها يركضون ارکره چه معلوم کو زمان عذاب احسو سمانا پس سرگ بید اللہ عذاب بولی دا و اذا هم ناسا منها دینا با يركضون من دی بیا وحلی اللہ ترکضو اللہ من دی مو وی ورجو اپس شیلا مخصا اتریبتو متاسو مالدار شیوی اتریبتو مشیوی پی پاگی کی اخفل مال او دولت او زور او طاقت را وګرځي ومساکلکم مستقبل کونتا لعلکم تسلون در پاتا سنا ته پوسوکلی شي سنه ته پوسی دا منډي ولي وي اچغي ولي وي او دا عذاب باندې ولي راړي قالوا ولو يا ويلنا هاي هلاكت دي من لرا انا كنا ظالمين يقين من ظالمان فلي غلطي بيو منلا فدوتين کې غلطي منل دي کې پیدا نه و فما زالت تلك دا الله همیشه و دغه چغر دی و دا چغی بیا چې الله مونږ ظلم کړی الله ظالمان یو زیاتی غلطي رانه شوي دا چغی والی خو حتی جهنم تر دې چې مونږ ورته ویلو حسفیدا لو شوي خامدین یخ مخ پراته خامدین د خمود نه دی خمود یخوالي ته وایي چې اور باندې سړی اوبه واړی یو یخ شي نو څه معنی د دې غرور او تکبر او مستي چې هغه د غوسې د اور په شانه وه الله یې هم ولا یخه مخه کړه تکبر یې مات شوه غوسې ماته شوه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين دلیل عقلي الله یې مونږ نه پیدا کړي اسمانونه ځمکه چې مابین دی کېږي لاعبین چې مونږ لوبې کوونکي وو د لوبو لپاره الله لاندې پیدا کړي لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين اللهكم اراده وچمغون سلهوا مشغلا لهوا مشغلا تماشا بسكار لاتخذناه من لدنا ديكي وتوجيدا سلهوا مراسل ولد اللهك چرمنگ ولد دي ولي په خپل خوخه ما یو څوک ولد مقرر کړی ساس خوخته منه پرې خوده او ان کننا فاعلین یو من کوون کې لري کار ان نافیه یا ان شرط یې کې چې موږ دا کار کولې نو ما به ولد په خپل خوخه نیولې ساس خوخته منه پرې خوده چې تاسو یې پلان یې الله ولد دی او نازولې څوک عیسی علیه السلام د الله ولد دی څوک عزیر علیه السلام د الله ولد دی سو کوئی پلانے ولید اللہ نے جزبین دیو نازو لے رہے اللہ ساس خوکتا میں بیر نپری خودا واللہ من دا کار نکو ولد ننیسو نیواتا و جایر کی راشوا چی اللہ ون مشغلا او تماشمرات نسل ولد اللہ اکا ما ولد نیولے نما پخپل اختیار سوک ولد نیولے ساس خوکتا میں نپری خود رہے نو ورنا کرم اراده ونا خشم انشاء الله وان مشغلا یا تماشا لا تهنا من بني ولا من لدن لا چان چیز من سرا ان كنا فاعلين يوم كون کې دې کار ان فيا یا شرطیا کچره من دا کار کوله بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكل ويل مما تصفون بل ده اجراب ده پار ده چلناوی ده دلیلو ندی ده حق ده اثبات و ده باطل ده رد ده پاره ده بس شئی ندی بلگی دلیل ندی بل نقضي منگی ولولو پا حق بانی باطل لرا فيدمغه نو سر مات کی ده باطل لرا فيدمغه ده که تشبیه ده باطل دا یو انسان سا مشابه کو اغا انسان چی اغی سر اوالی شو دیماغی روزی لکه یو سری بانی دا سر یو دا مازغی روزی ناغا ختم شی او مر شی ندقنی دا باطل پشان دا چال دیو انسان دی او دا حق پا دی باطل بانی گزار دی پا باطل بانی دا حق گزار وشی او دا باطل مازغی روزی مازغی روزی سمان ختم شی اگر کله دا سیکیږي چې حق او باطل ټکر راشي دا باطل ختمیږي اگر یو چا باندې سر او مازغی روزي عمر شي او ختم شي نو بل نقضي بلکې موږ وویل به حق سره باطل نه فاید مو سر ولا مات فایزا و زاق الناس فلاتون کې ولکم نو تاسو سره راکړ دې تاسو ته بیانوي ولهو من فی السماوات مختصر دلیل عقلی ذکر کوي عجز ملائکه ذکر کوي چلنا خاص اللہ پار دی حق شباب آسمان نظمہ کی دی دا طول مخلوق دا اللہ مملوک دے دا اللہ مخلوق دے دا اللہ واکی خیار پکی چلی گی ومن اغا سوک چی پنیز دا اللہ دی مراتینا ملائک دی لا یسیک بنا غلوینک یعنی باتی دا اللہ دا بندگی نمالا سہل نسر کی دا اللہ بندگی باری یسبحون اللہ لا پاکی بیان شپا ورس لا یبطورون سستینکی سمانا ملائک پا عبادتون نس سلیکی او نپی سستی رازی اغی عبادت دیر بی تکلوپا کئی دا سی بی تکلوپا کئی لکا انسان چی سا آخری سرے دا سا آخری نو دا سا خستول بانی سرے سلیکی گی نا نو دقن یہ ملائک پا عبادتون نس سلیکی گی امیت تخدو آلیتا من الارضی هم ینشرون زجر آیا دینی ولی ما سیو آلیتا ما خدایان من الارض دزمکی والاونا هم ینشرون چه اغا جوندی کول کولشی دینی ولی معبودان دزمکی والانا هم ینشرون چه اغا جوندی کول کولشی لو کان فیهم آلیتون اللہ ورپا صلتا پا سبحان اللہ رب العرشان ما یشفون ایک پی اللہ وصلت کئی مخی دالی هو ذکر را رہی چلی د زمکی والا و نه مثلا بوتان دی مړی دی او دی کرام دی دا ټول د زمکی والا دی د دین د یا له جوړ کړي دی نو هم ینشرون ا دی پیداش کول شي جوندی کول کول شي او لو کان پی هماله تون سفی ان تعالی رات کوي اهم ینشرون کې استفهام مقدر ده چې اهم ینشرون آیا دی جوندی کول کولی شي څه معنا دا ستا معبود او ستا الله آیا دا څوک جوندی کولی شي نو چې ژوندون نشي کولی ولې ته الله معبود وې حاصل یې دا شو او لو کان پیهما صفی بد رد کوي د دې رد حاصل دا دی که الله وایي دغه الحه شي دا تاسو چې کوم چا ته الحه ووي چې دا عجز او کمزورې مخلوق دی که دا الحه شي نو دا پسده تا دا ځمکه او اسمان نه دواړه به خراب شي ولې به خراب شي وې ځکه ستاسې الحه عجز او کمزوري دی دا نظام نشي سنبالولی آیات لږ مشکل دی خو آیات کې یوه توجیه دغه ده دې پوه شوئ که نه الله وایي لو کان فیهما آلهتن که وی پا دزمکی و اسمانو که نور آلیها الا اللہ و الا پا مانا دا غیرو سرا غیر دا اللہ نا ما سوا نور آلیها وی نو لپا صدتا دزمکی و اسمانو با دوار خراب شی وی دا کم نظام چنه سبا شریک دا ټول نظام به برباد شوی. دا څومره لویه کارخانه د عالم چلیږي، په دې کې مثلا نور چلیږي، سپوږمۍ چلیږي، ستوري چلیږي، هواګانې، بادونه، وریځې راځي، باران نه کیږي، پسونه زرغونې کیږي، دریابونه روان دي، بې شماره مخلوق د الله رزقونه ورکوي. دا څومره لوی نظام، لویه کارخانه د عالم چلیږي. نو دا کارخانه د عالم به داسې نه وای چلېدلی. دا ولې؟ ځکه دا د حاجز او کمزوري دي، دوی دا نظام سنبالولی نه شي. لکه مثلا بعض جاهلان دا خبره کوي چې دا دنیا قطبان او غوثان راټینګه کړي. نو دا ته چې کوم قطبان او غوثان یاري، دا خو ټول عاجز دي. که دوی الحه وای، نو دا ټول نظام به اوس ګډوډ شوی وای. حاصل لایت داری پس سبحان اللہ دا نتیجہ ذکر کئی پاکی دا اللہ دا رب العرشید چی رب دا سیام مرا سنے چی پونچی دای بیانی لا یسلام ما یفعلوهم یسلون دا بل دلی ذکر کئی مخی ویل کدی آلی حوی نزمک عثمان برباد شوی وی و نزمک عثمان برباد شوی نری خراب شوی دا نظام اغرنگی چری گی بسی طریقہ معلوم شو چی اللہ معبود یو اللہ ری او قدرت والا لري. دا په الله بد رد کوي چې ګورئ ستاسو شانې عاجز دي، دوی نه به الله ته پوس کوي او الله هغه ذات دی د هغې نه څوک ته پوس نه شي کولی. نو الله شلو ته پوه نه شي کوي د الله نه عمل اخسه باره کې افعالو چې الله یې کوي. د الله نه څوک ته پوس الله باندې څوک اعتراض هم نه شي کولی چې الله دا کار دې ولې وکړو. دا د ولې ته پوس د الله نه څوک نه شي کولی. وهم یسالون د دیونه تپوس کېدلی شي، که دی کوم کار کوي نو الله به تپوس کوي. لکه مخکې تیر شوي فوربک لنسالنهم اجمعین، الله به د ټول نه تپوس کوي. او دلته سی وهم یسالون ام اتخذ الذین یوری ما سواد الله نور فیان وراوړی دلی ساسی هذا ذکر من معیا هذا دا توحید مسله ذکر من معی یاداشت هغه چاره چې زما سره دي و ذکر من قبلی یاداشت هغه چاره چې مخکې زما نه و. ذکر من یاداشت او ذکر من نصیحت هذا دا قرآن یا دا توحید مثلا. ذکر من معی نصیحت هغه چاره زما سره دي او نصیحت دا هغه چاره چې هغه مخکې زما نه و. دې مقصد دا توحید مثلا دا د ټولو پیغمبرانو د ټولو کتابونو مشترکه مسله ده. دا نوې او ناشنا نه ده. مخکې انبیاو هم دا مسله بیان کړي او مخکې کتابونو هم دا مسله بیان کړي. نو هذا دا توحید مسله ذکر من دا نصیحت او یاداشت هغه چاره چې زما سره دي او نصیحت هغه چاره چې مخکې زما نه و چې انبیا علیهم السلام دي. یعنی مخکې انبیا هم دا مسله یاده کړې وه او په دې مسله باندې هغوی خلکو تواضع او نصیحت کړی و. بل اکثر عمر کې زیات دري لا یعلمون الحق نفی حق لرا فهم موردون دی مخ اړوونکي دي. وما ارسلنا من قبلک من رسول لا نهی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. په دې کې دلیل نقلي اجمالي ذکر کوي د ټولو انبیاو نه چې الله ټول انبیا موږ په دې توحید په مسله رالیږلي وو چې لا اله الا انا فاعبدون. دا د توحید مسله د ټولو انبیاو اجماعي مسله ده او دا د ټولو مشترکه مسله ده. لکه سورة زخرف کې دا مضمون راځي 15 آیات کې چې دا د ټولو انبیاو مسله وه. 15 د سورة زخرف وَسَلَّمَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. الله دې مخکې انبیا نه تاسو وکړه چې نه مله نه ماشا بل الہ معبود وو، نو ټول انبیا به دا جواب درکړي نه چې الله نه ماشا بل معبود او الہ نشته. نو دلته مو دا ټول انبیا اتفاقي مسله، ټول انبیا الله دې مسله را لېږلي. وما ارسلنا الله من رسول ما كسان من رسول پیغمبر مگر موږ وه کولای تا نوشان لري لا اله الا انا نشتاق دا بندگی مگر زما فعبدون زما بندگی وکي. دیوان قتاده رحمه الله وی لم يرسل نبي الا بالتوحيد تفسير قرطبي نقل کوي یو نبی ام اللہ نے درالے گلے مگر توحید پا مسئلہ باری وقالو تغاد رحمان ولدن ویدئی چنی ویدئی میرا بان ذات ولدن اولاد دلنا پارنا زوری اولاد شتا سبحانو پاک دی اللہ پاک بار عباد المکرمون اللہ پی رد کئی او دا ملائکو چلی اتا صفات ذکر کئی چی گور دا ملائک دا اللہ سے شریکان ندی اولاد ندی بل عبادون دی خوزان لبندگان دی او نوری اتا صفات طول بیانی دیتو نکی بل عبادون اللہ بلکی دی بندگان دی مکرمون عزت من لا یسبقونہو دا ټول بندگان دی الوهیت دعوه نشي کولی لا یسبقونه مخکې والی نشي کولی د الله نه بالقولی په وینا کې د الله نه مخکې والی نشي کولی څه معنی د الله خلاف نشي کولی مخکې والی کنایه ده د مخالفت نه چې دا ټول د الله خلاف نشي کولی و هم بې امري او دی په امر د الله باندې عملون کار کوي علما بین ایدیم و ما خلفهم اللہ پوی پا سبانی چھ دیو انہا مخی دیو چھ دیو انہا روست دی اندھائی طول حالات اللہ تا معلوم دی ملائکو طول حالات اللہ تا سری معلوم دی ولا یشفعون اللہ دی سپاد نشکولا الا لمن یرتضا مگر اغا چادر چھ اللہ تا اللہ ورکلی ارتضا اللہ ورکلی یا ارتضا دچانا چھ اللہ رازی شوی بدہ کردی ورزی لہو قولا وهم من خاشرين ذلنا مشفقون يريدون كلي ومن يقول منهم إن إله من دونه دا تم خبر الله دي ملائك بارك ذكر كي شلنا ودي دا حق نشت شلي دعوة دولوهية وكي او الله وكي دي دعوة دولوهية وكي نو الله يمونغ جهنم تارتو دا طول بندگان دي يو دعوة دولوهية نشي كوالي تفسیر قرطبی کی ہوئی کہ ار انسان پہ عبادت مکلف دے ندارت دے پاو شعبان چوئی باز بزرگان پہ بزرگی کی دس مرتبی تو رسی گی چغا عبادت پر خود رشی اغدا شیو رچ ان الحق یا سبحانی معظم شاری اغدا سرپا شیو رے دے قرآن نخکار مشہدیات نا شدا سکن شیو رچ جسم الہی ما ان دان شویل چې ان الحق ځان ته راته کې نشویل یا سبحانی معظم شان ځان پاند نشویل لکه حسین المسوری حلاج مبارک راضی منصور ابن حسین المسوری حلاج لا یسره تیر شو چې دا عقیده ډیره گمراه عقیده وا اگر چې باندې خلک یې صفاتونه کوي د شونو کې ډیر یادیږي او د منصور غونی په دار شدار دیگی بار بار راضی کن دا منصور نه دی منصور د پلار نوم دی اصل کې حسین نوم دی د حسین دی منصور حلاج ورته وایي بعض صوفیه کرام هم د ده ډېر صفتونه کوي بعض تصوف کتابونو کې ډېر قسم راځي خو دا عقیدتن ډېر ګنده سړی و یو غالي صوفي و ګنده علماو په هغې باندې چې ډېر ردونه کړي ابن تیمیه رحم الله مجمع الفتاوی کې هم پرې بحث کړی دی هغه ځان ته چې دی ان الحق ویلی و نو د هغه زمانې علماو په بیل کوپر پتو ورکړه او دا به وجله شوې امو بعد یو نمو دی کلی چې دې پاتوا کې دا به زمانی جنید بغدادی رحمه الله هغه په دې پاتوا کې شریک وځ دا سره دې خبره کافر شوې دی چې دې ځان ته سوی ان الحق وای نو بنده دعوه د الوهیت نشي کولی ځان ته ان الحق یا سبحانی معظم شان دې دل پاند نشي ویلی بعد خلک دا مو چې د پلان دی وری چې مړ کېده هغه دا وصیت کړی و چې زه د من دانې ذمهوار یم چې وایم یو من دانه را وخیږي نو هم زما قبر له دې راځي وخې کېږي به بعضې دا خبره هم کوي بعض یو چېرې پلانې وري مړ کېده هغه دا وصیت کړی و زما قبر له رانلی او مړ شو نو خون بیا په خپله غاړی نو الله ودي یو بنده دا حق نشته چې هغه دعوه د چا وکړي د الوهیت وکړي که الله وایي کوم بنده دا خبره وکړه نو په ذلک نجیه جهنم الله وایي زه به سی جهنم بهی او کدا دعوه جایز وی نو سلفو بیا په حسین المسوری حلاج باندې کو پر پتو ولی ورکوله هغه ولی واجب دی خبره باری چې هغه ځان ته ان الحق ته کې ویلو الله یوم یقل چاچ وی منه دینا انی لا ان یقینا زم عبود ما سوا دنا نه فذلک بس دا سره نجیم وسا کو جهنم کذالک ہم دقننگی نجی ظالمین من سزا ورکو ظالمانو تا اولم یرن لذین کفورن نسماوات اللہ کانتا رتقن درین دلیل عقلی ذکر کئی اللہ و اینگو لی کافران چی اسمان نظم کانتا او دا دوڑا رتقن بن فپتقنا ہما من کولاو قلدی دوڑا دا دوڑا بنو دا بندی دو مقصد دا اسمان نبارانو نو ازمکن زرغونی نوی اللہ کولاو قلدو کولاو دو مقصد دا اسمان نباران نشروع شو او دا ازمکن اللہ زرغونی شروع کلدی و جعلنا من غزول من الماء كل شيء حي دا جل غنی مشکل لی یو توجیب کدا کئی اللہ من غزول من الماء دو بونا ہر یو شے حس شے چی غسی جون دی کل شے حیین حیین سی پد شین دی ہر شے اغا شے چی غسی جون دی مقصد داری ہر جون دی می دو بونا پیدا کری لن مقصد داری ہر زندہ سر ادسنا پیدا ری دو بونا پیدا ری دی منا و جاننا من الماء کل شے حی دی مقصد داری چی اللہ من گا ساتل دو بونا ہر یو شے چیغا جوندی سمد ار جوندی جون اللہ پو بو ساتلے لکا ار جوندی و بو تا زورت لری و بس کی نو دا ار جوندی شی جون دا اللہ دو بو نگر زولے پو بو حفاظت کی او درین مقصد دا ذکر کی چو جاننا من الما الما نمرا نطفا دا یعنی ار جوندی اللہ دو نطفی نا پیدا کرے درین مقصد داش نوال مقصد دا دی ار جوندی می دو بو نا پیدا کرے یو مقصد داشو دین دا هر جوندی می دو نطفی پیدا کرے او درین مقصد دار دا ار جوندی دا جون حفاظت می بو بو سرا کرے اپلا ایمان دا ایمان روڑی و جاننا فی الارض رواسی اصبرم دلیل اللہ ایمان گوی فرما که رواسی غرونا انتا می لبیم چی حرکت و نکیب دی و بانی از مکب دی نجل قیق و جاننا منگا زوری پیاب دی که پی جا جان صبران پرا خلاری لعلهم يهتدون نذير پارچ دی سملال بینی جی يهتدون یو مقصد داری چه دی خپل مقصد تا ورسی کم جا که کاری دی لارا سلکونو پا زیه و ترزان رسی لکه یو سری مثال کابل که کاری و دی لارا سلک پا زیه و ترزان رسی او یا يهتدون دا منا چه دین هدایت حاصل کی دی دین دا اللہ توحید و پیجنی وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم من آياته مورزون پنجم دلیل اللہ من گولا اسمان را سقفا چت محفوظا چه دا محفوظ دے اسمان تا اللہ محفوظ چت وی محفوظ تولی وی دا محفوظ یو مقصد داری داد را پریوتل نا محفوظ را غرزی گینا دین دا شیطانان نا محفوظ دے برا شیطانان نش خطلی درین دا شیر گناہون نا محفوظ دے اسمان نو کی گناہگار نشتا اسمان نو کی ټول ملائک دی چا کی گناہگار نشتا ټول معصوم دی وہ من آیات یو دی آیاتونو دی اسمان نا ان آیات یو دی آیاتونو دی اسمان نا اسمان کی آیاتونو سری لکه اسمان کی نور دی سپومی دی ستوری دی دارنگی انقلابات دی شپا ورز دا اسمان تر پر آجی دی دی دینا مخڑی مخڑا ولداری شد دین اللہ توحید نمعلومی اللہ وڈیر آیاتونو دی سورة یوسف کی تیر شیو قائمین آیت یمرون علی وهم عنها معرضون دلتا مو هم عن آیاتها معرضون آیتون اعراض سرے اگر دار شریعت دین اللہ توحید معلوم نکی دارنگ اللہ قدرت معلوم نکی وهو الذی خلق اللیل والنهار شپگم دلیل خاص اللہ غزالش پیدا کرد شپا ورز نور اسمائی کلن پی پلکین یسبهون دار طول پی پلکین پا غزید چور لیدو کی پلک زید چور لے دو اگر زیدو یس بہن لامب وئی پلک اصل کی اغزی تا وش پا کی شے گرزی او پلک دی گرزی دون کتاب وئی لکا مثلا دے چھت مثال پکے زوڑن دے دا پکے گرزی دے تم پلک وئی او پلک دے چھت مجھے کب دے کہ دا پکے گرزی نو پلک ہر دائر تا مجھے گرزی دون کتاب او پالک چې په کوم ځای کې راشه ګرځي هغه تم شوی پالک وته ویل کې نو پلک مانا وزیر گرجول تا مراد دے. لکه مثال اسمان پلک دے, سنگ پلک دے, دا انوار سومی سوری دے کی گرجی, دا کم چی گرجی دا انوار سومی سوری دے تم پلک وی, او دے کم جای کی چی دا گرجی اغا تم پلک وی, لکه دے اسمان نو کی گرجی دا اسمان تم پلک وی. او یس بہون دا وانو سے جمع راوڑا, وانو سے جمع دا زمین خول دا پار رازی, دا انوار سومی سوری دا حرکت دا سلے تا بیگنی کو دا عقل لری, نزکا سیغا دا چای راوڑا زمین خولی راوڑا, دا انوار دا حرکت دا قرنگی یا دا سومی یا دا سور دا حرکت دا قرنگی سلی تا دا سی مخصوصی گی چی گنی دا طول سوی دا طول دا زمین خول ندی, دا انوار پا خپلا مناسب تیم راخی جی, پا مناسب ٹیم پریوزی, او پا مناسب انداز دری رفتار او حرکت دی, نو شریط دا سی محسوسی گی لکه دا طول چی عقل لری, نزکا یسبهون سی غد زویل و قولی راوڑا, وانو سر جمع دا دا زویل و قول دا پار رازی. وما جانلا لبشر من قبل کل خلدا فایم متا پا هم الخالدون, اللہ منر اگر زردی و بشر دا پار مخستان همیش والے, یعنی حیو بشرن دنیا کی ہمیشہ نرے پادشوئے, نا پا امیتا کتا مرشی پا هم الخالدون, آیا دی بس ہمیشہ پادشی, یعنی مقصد دار دیم ہمیشہ نشپادی کے درے, دایات مقصد دار چی دی استان مرگ تا خوشحالی گی, چی دا پیغمبر با مرشی امونگ با تخلاشو, نا لاوی دیم بے بچ نشپادی کے درے, کچری تا مرشی نو دیم ری دیم نشپادی کے درے. اور یو شیر کے راجی تمنا رجال الاموت وین اموت فتلک سبیل لستو پیها بی احدی, وی دیر خلق زمان در مرگ ارمان کئی, وی که زمر شمان تا در مرد دست لارا چی دی که زی وازی نیم, که زمر شم پا ماسی بدا نورم بری دیم نشبادی کری, زمان مرد تا ولی خوشحالی کئی, نسمان در پی حق پارس پا مرد سلی ولی خوشحالی گی, زکر دغا پا تیل پارس دام بی جونده نپا دیدا بمری, کل نفس ذائقۃ الموت یا نفس کن کے مرے, و نبلوکم امتحان کو تاسمان شر و خیر پھر نہ پاد امتحان, اللہ تاسمان دو قسم ابتلاء را دی, یو د شر تکلیف او دویم د خیر, او دا ټول سر ابتلاء را, او دې دو ابتلاگانو کی دا د شر ابتلاء سانه دی تکلیف دا, او د خیر دا گرانه, ځکه په مصیبت کی خلق اکثر برداشت کوي, په مالدارۍ کې تی برداشت نه کېږي, د الله دین تی لوی نه کېږي, لکه غریبۍ کې د الله دین ډېر کېږي, او مالدارۍ کې د الله دین بیا شانتی نه کېږي. د دې وجې عمر رضی الله عنه بولی نبی زرای په صبر نه, و بولی نبی سرای فلم نصبر, په موږ باید مصیبتونو امتحان راړی خو موږ صبر وکړو, غریبي لوږه تنده روانه ډېره تېره شو موږ صبر وکړو, او د مالدارۍ امتحان چې راباندې راغلی نو موږ نه صبر ونه شو. مالدارے کی اکثر خلق کو نسی کی بے صبری ڈے رہے گی, بے صبری سرا اللہ دین خدمت بے نے کی, ویلے نہ تو جو خاص منگ تو واپس کے بولے شرعی خاص منگ تو بتو جو تاس واپس کی گئی, وزارہ کن لدین کپور تفیدون کا اللہ حضوان زجر بے سہزا رسول, اللہ کر شوی تنا کسان چکو بلے کرے نستاس در مگر پٹو قبانی, اوی چی ها دن نجی دا اغس یز کرو شیاده استا شیاده ها یز کرو یاده ای یعنی بد بیانه استا شیاده هاو, اکر دا پیغمبرو شیر دا علیه ها سنشی کولی, اکر دی زمانه که شیر کرا اولیا کرام نکان خل غیبدان ندی, دا اوی شیر دا دی اولیا کرام گستاخی کئی بیده بی کئی, و هم دی بیده که رحمانی پیاداش میرا زبان ذات پانی هم کافرون دی کبر کون کری, بے ذکر رحمان نمراد مسئلہ توحید ہے, کہ توحید مسئلہ بیانے نو دے انکار کئی نہیں مری, خلق الانسان من عجل اللہ پیدا شو انسان تلوارنا, لا زجر دے بسجل عذاب چھ دے عذاب زر غوڑی ولی تکا دے پیدا تلوار ندی, سوری کن دے شو بکنتا سخفلائتونا اپناتا سجن تلوار مکوی, ویقون ودی متا حدلا دوکر ویدا والکتا سورشتنی وی, لا يعلم الذين لا يكفوا شيئا كان يشكو فريق لهنا وقت کی لا یکو پونا چن بش بندولش لخ پل مخون نا ور لرا ودا انزوری مونو دشاگانو نا اللہ وی قیامت دا سخت اورز دا دی تلوار کئی چې تا کوم قیامت یا دی قیامت دی راشی اللہ وی قیامت خود دا سخت اورز دا چې دی پا مخون و شاگانو با ورون لگی دی با دا ورون زن نشی بندولی نبی سوک مدد کولی شی او دیاد که دوان دامون خاص دا مخون و شاگانی وجوه و ظهور ذکر چه پا دی دوارو زینو با عذاب لگ دیری دا مخا بیم دیر سوزی دا شا بیم دیر سوزی نزکر دا دوان طرفون خاص کرد دویم دیکی حاتی تا اشاره را چه پا دی با دا عذاب دا ار طرف نرا گیر کری مخی تا بام عذابی شا تا بام عذابی او لا یعلمون لذینه که لو شرطی ده جزای حضر شوی چه لما استعجل عذاب اللہ ای که دی پا دا منظر دا حالاتی لی دل اوی دی با دا عذاب زر نگوختره دی خو عذاب زر غواړي اکه مخ که ایتونه کیوه چه عذاب زر غواړي خو اللہ وی که دی تا دا حالت معلوم شوی چه دی دا مخون و شاگان یا پور سوزی دا ور بزان نشی بنده ولی سوک بیا مدد ام نشی که ولی که پا دغا بانی دی پری دنیا کی پویشوی وی عذاب بی زر نوخته لی بار تا تیم باقتن بکر آسی بردی و تناسا پا تب حتون دی بحیران کی واس میں نے کی دوا پاس کا دیا نو بدیو تو محلت ور کلیشی بل قدیس سو دیا تا سٹوک شو وڑر تو امبران سے مخ کسان نازل شپا کا سان مان تو کی کرے دینا ما غزا کن چوری بای پای پوری دی تو کی کولی کن میاک لو کن بالليل والنهار و اسو کی پازت کی ساسی بالليل والنهار رشپیو دو رزمین الرحمن العزاد میرابان زرنا بالليل والنهار الله عذابونه کله د شپې لري او کله د ورځې نو ځکه لیل و نهار وای او بیا دی آیات کې شپه په ورځې مخکې کوي وجه دا ده چې د شپې عذابونه ډېر راځي په نسبت د ورځې نو ځکه دا شپه را مخکې کړه بالليل و نهار د شپې د ورځې مینه رحمان د عذاب مینه بانځار نه بلهم بلکې دی ان ذکر ربهم یاداشت خپل رب نه معرضون مخړوونکي دي او نماشتای دیر پاره تنور آلیه هاتم نمو چو بچ کده ایمین دونی نماسی وازمانگ ده لایستاتیون ده غیوستنکی گیریم ده دخپل زن و سره لایستاتیون ده غیوستنکی گیریم ده دخپل زن و سره و لا هم او نبا ده ایمین لازمانگ تلنیو سبون ده امر گرتی او کلیشی و لا هم من نیو سبون ده کو پارت زمانگ ترم نمر گرتی او نکی بل متانا ها اولای بلکه من پیداور کردی کسان تو دیو پلارانو تا ای وجه دی گمراهی ذکر کئی چه دی ولی گمراش وجه دارا چه اللہ وی دی تور دی پلاران تا ما دنیا پیدی ور کردی او دیر وقت پا دی عذاب ران نلی و دی گمان دارا چه گلی منگ پا نحق نیو زان تا پا حق اخکارش کلا کلا دا اللہ عذابون روسته شی نو خلکو تا زان پا حق اخکارش چه گلی منگ پا حق یو ولی که منگ پناه حقی و منگ زالیمان اینو عذابون برا بند را غری وی نو کلا داد عذاب تا اخیر دام دا سبب دا گمرای سری دا گمرای سببو گریزی بل ما تا نول که منگ پیداوار که هاولای دی کسان تا دیو پلاران تا تردیو چه او گوشم دیو بانی عمر اپلاو رای راون آید اینو گوری چه منگ رتل کودم که تنان قصوا کمو داگی دا ترپون نا انده ای وقف وقف دی علاقو عذابون رازی ایدون سوچ نکی اپا همو الغالبون ایدهی بغالب شی قلو اینما انزلو کمی خیلن زیرو متاسبی لوی قرآن کریم بانی ولا اسمع سمو دعناوری کانا وازونا یعنی دا کپار پشان لکنو دی ذکر قرآن بیان دی لپیدن ورکی ایزام این زورن کلچ دی لولی کی گی ولا اینما ستم نفتون لیک ورسیت معمولی دعذاب درفستانا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين لا تخيب دنيا بدي او دي حاصل داري الله وكما مولي عذاب بدي راش ندي بچغي وكي ودخبل گناهونو اقرار بوكي كما مولي عذاب سمد الله چغي وكي الله ودى الله عذاب خودر غرط ودر خطرناك دي ولد الله عذاب زرغواري الله عذاب در لوي دي لكي تشار ده ولئن مستهم کو ورسیدو تن نفحتن معمولی دا عذاب در افستالا نو دا یقولن نا دای بوی سمانا دا معمولی عذاب سبدای چغی وکی او دا خپل ظلم اقرار بوکی چی نا کننا ظالمین نو ار کلش دا معمولی عذاب سبدای چغی کئی حالانکه دا اللہ عذاب خو بیر دیر زیاد دی و دیر غرد دی نو ولی دا اللہ عذاب دای زر غرد دا اللہ عذاب دوم را لوی دی حدیث کلا رازی نبی علیہ السلام یو ځل د جبرین نه تپوس کوم مالی لا ارا میکایل زواهکن دا سوی چې میکایل نه خاندي ناغو ته ما زواهکا موس خلیقتی نار دا کمانو چې اللہ جهنم پیدا کری اغنی دی خانده دی جهنم دا از خطرناک شیره حالان که میکایل پرشته دا معصومه دا دا غیر پا دا جهنم ور نمشتا و بیم دا جهنم نردون ایره کی چې دا کمی زمانی اللہ جهنم پیدا کری دا وخت نغی ندی خاندری دا یو حدیث کی دا رجی او زل جبریل دا نبی علیہ السلام خاطر آلی در پریشان او نبی علیہ السلام وی ولی پریشان ری اغوی را ایتو نفختن ما لگا ولی جوش جهنم ولی دا فتل پلان تر جی لی روحی بعدو تر وسا پوری ما تا زمان سان دا واپس شوی وې د جهنم یو بڑا سم وری ده چې وسه په دې زما روح ماته نه واپس شوی د جهنم او یو بڑا جبرئیل مين دومره وار خطا کړو چې دا غران کې چې د فرق راغله او پریشان وو نو سمه د الله عذاب ډیر لوی دی نو دی وای د الله عذاب واری هنن کې معمولی عذاب سم الله وی چې بیا وای نہ یقول نہ خام خادی بھیا ویلنا ہائی ہلاکت دے من رے کین من ظالمان وانا زول موازین القسط یوم القیامه دیات کی مخ کیات کی تخفیف دنیاوی و اس تخفیف اخروی بیانئی چن نہ گور اعمال بٹول تل لے کی گی حساب کتاب بکی گی یعنی سمانا او وزن دا اعمال مے روی حساب کتاب مے روی ونزع الموازين القسط وكيلات الحساب الموازين جمع او القسط لا صفات مفرد راغله ذلك چې قسط مستر دی د مستر اطلاق په مفرد ته سي جمع ټول باندې کیږي نو کله صفات مفرد راغله او موازين شګه د جمع راوړه بعض علما وایي چې د قیامت پر ورځ باندې تلې بړيري او صحیح دار چې نه تلې ډېرې دی وته لږه او جمع چه راولین دا پایت بعد تعدود دی موزونات سر راولی جایی که بردی قسم قسم اون نتلیکی گی نزد کسی قد جمع راولی لیوم القیامت اولاد قیامت فالا فتادود دوزا موزون بنده که پیانا بسمانشن دیوشی و انکانا مثقال حبتین که یه دوا پمیت دو عمل مثقال حبتین پاندازی را دانی من خردین دو اولینا اتاینا بی ها منگ برات لکو پا دو مثقال مقدار بانی اتاینا بی ها بها زمیر دی مسقان تراجی ری نسوان داره چی مسقان مذکر دی و زمیر ترچه راجی شو دی معنیس جواب داره چی دا زمیر پیتی بار دی مذکر نیس راجی شو ری چی دا مسقان دی حبی تا مذکر دی و حبا معنیس دا نزکر ها زمیر ترچه راری دی معنیس راری و کفا بنا حاسبین اللہ وی سو که زمان نغلا کئی نغلا نشی کولی ذکر اللہ و کفا بنا حاسبین من پورا حساب کونی کیو دلان سو غلا نشی کولی نو دلان غلا کی ذکر اللہ حساب شی بے پورا حسابی ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان لدین روس و واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانی او دی واقعات و کی پیغمبر تا تسلیم دا او دا دلال نقضی امدی توحید بالی دا اول دلیل نقلی دی اللہ من ورکر موسیٰ اللہ السلام تال پر خان اغی کتاب چا فرق کونکی و ما بین دحق و باطل کی وزیان و رنا و ذکر نوسیت و للمتقین لفاد متقیانو اللذین اللہ کسان یخشان چیدی خبرم نبی الغیبی بیدی لیدو دا اللانا اللہ لیدلی ندیو دا اللانا یہ رکی و هم دی من الساعت لقیامت نمشفقون لیدون کیری وهذا ذكر مبارك انزلناه مخكي التوراة ذكر وشو ودل تر قرآن کریم ذکر کئی د تورات بارہ کی ذکرن د قرآن بارہ کی میوہ ذکرن اللہ دا قرآن کریم شر دے ابرکت والا رے منگلا رے گلے افان تم لہ من کے تاس الدین انکار کوئی ولقد آتینا ابراہیم رشد من قبل وکنا بعالمین مخیتون کی د موسیٰ علیہ السلام ذکر وش نو د ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او دلیل نقلی ذکر کئی د ابراہیم علیہ السلام دا او دا دلیل وګرځي دا درې یا نمبر آیات پوری دا دلیل نقلی ذکر کئی ریو پنځوسم نو واخله د درې یا پر دا ټول دلیل نقلی دی د ابراہیم علیہ السلام دا الله مور کړه ابراہیم علیہ السلام ته رشد هو رشده نبوت تا دا من قبل و مخیر موسیٰ هارون علیه السلام نا یو مانا دا رشد نبوت و من قبل و مخیر موسیٰ هارون علیه السلام نا یا رشده رو ده هدایت چه توحید ده من قبل و مخیر بالغ که دولا این مقصد داره دولو کوال این عقیده رو توحید و رشده هدایت چه عقیده رو توحید ده من قبل و مخیر بالغ که دولا وکنا به من وکنا بعالم من فیو فد بانی چه دی لایق دی ہدایت دی اذ قال بیک شخف الفاظ فالقوم فما هذه التماثيل التي سری دا شکرنا اغا ما هذه التماثيل یوم سری دا شکرنا اغا تاسو دیتا آکی پون تماثيل لار تمثال جمعه تمثال اغشی تاوی چه اغا جور شی دیوشین او دیو مخلوق سا مشابهی لکه مثلا د مرغۍ پټو جوړ کی یا بوتي جوړ کی یا د ونې یا د انسان هغه ته تمثال وای او دلته تی مراسلی بوتان دی او د بوتان نه تعبیر په تماثیل کې د توهین لپاره د څه تنو چې د الها خدایان خدایانو ته نه وای بلکې پټوانو ته وای چې دا سری پټوان دی سي لکه مولا عمر د بامیان د بوتانو مبارک ویلو دا خو زمونږ د وطن یو څو ډبرې دي په دې کې د نړیوال وچ کار دی بوتان چې ماتول نو بوتان ته څو ډبرې وته ویلې ابراهیم علیه السلام دی او تعالی نه وایي بلکې دین تعبیر په تماثیل سره کوي پټوان او بوتان سره نو ما هغې تماثیل لتی سری دا شکرونه وه ان د دې حقیقت سره او یا دا معنی یعنی لنډه دا دی حقیقت دار چې دا بوتان دي تاسو جوړ کړي نو ولې بندګي کوي او یا ماشمانه څه دلیل دی په دې بوتانو هغه تاسو دې ته عبادت کوونکي وایي نو دوه مقصده شو څه دي دا بوت شکلونه او دا پټوان اوا یعنی د دې حقیقت سره نو حقیقت دار چې دا خو مصنوعات دي تاسو جوړ کړي دي په خپل لاسو څوګري جوړ کړي دي نو ولې عبادت کوي او دې معنا سره دلیل په دې شکلون هغه تاسو ته ناسي وي د دې عبادت کوي قالو ول دې انتم نه کی بون تاسو دې ته من جوړانی وي یا تاسو دې عبادت کوون کی وي قالو وجدنا بنا لها عابدين هغه ول دې سمون شنو څه دلیل نشته خو صرف دا خو ځل موږ په ورنونو نکونه طریقه را زمان پرنو نکونه دی عبادت کو نو منگزه که دی عبادت کو قال ولی وجدنا من دریخ پر پاران لها دی تعابدین عبادت کو انکی قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی زلال مبین ابراهیم علیہ السلام وی تاقصری وی تاسی و ساج پلاران پر گم رایخ کارا کی یعنی مقصد دا دلیل نگری چطور دا دمار پلار نکه طریقه را ځکه چې ستاسې پلرونه هم ګمراهان وو تاسې هم ګمراهان وئ قالو ولې وجدتنا تا موږ ته راته کړي بالحق په حق باندې ام انت من اللاعبین که ته د لوبو کوونکو نه یعنی مقصد دلیل داسه شته که بې دلیله لګیا یې ابراهیم علیه السلام ته وایي هسې لوبې مسخري راسه کې قال بل ربکم رب السماوات ابراهیم علیه السلام وایي چې نه دلیل داسه شته هغه دا دی چې رب او مالک والنار خالق یو اللہ رے نوال کرا چھ رب و خالق یو اللہ رے بندگیم دے یو اللہ پکار دا قال ابراہیم علیہ السلام بل دا بل دا اجراب دا پار راجی دا بل مقصد دا رے چھ دا لوگ و ٹوکو دا پار نیم راغ رے بلکہ دا حق دا کارکدول دا پار راغ رے او ربکم رب ساسی رب دا اسمانو دا زمکی جنر یغلات پتو رہو ناش پیدا کری دیوتان لرا ان دی آیات پتو رہو نا چی پیدا کری دیو لرا وانا لا ذالکم من الشاہدین او زفر کار باری من الشاہدین دا گوائی کون کنے ما وطن اللہ لکی دن ناس نامکم بعد ان تولو مدبرین او قسم پا اللہ چی خام خواہ تدبیر بجوڑ کم اسنا وکم ساس ری بتانو تا ابراہیم علیہ السلام قسم کئی او کلک عزم کئی لدے درگاہ دا رنگولو او لکی دن نکی قسم ہم کئی لام او نون تاکیر سقیل دوارا ذکر کئی ایک ریتا اشارہ را چی دا منکر دا ختمولو پارا کلک عزم پکاری بعضی منکر چی اگی تا قسم ام کول پکاری ابراہیم علیہ السلام و تا قسم کلے او دان یو ډیر پتا کې سره خبره کړي او دام ته معلومه شوه چې تغییر د منکر په الله سره د حکومتونو پورې خاص دی لکه بعض علما او شته خبره لیکلي چې دا سره تغییر د منکر بدیت کوي یعنی منکر په الله ختمول او بندول دا صرف د حکمرانانو کار دی دا خبره غلطه ده ابراهیم علیه السلام تغییر د منکر په الله سره کوي او حکومت خو سانه شته حکومت نه شي ملګری مو سانه شته بیخی واضح رو یو تا بلگی او سره نو پا یو کس بانی تغییر منکر پا یه سره کرده دا خبر ابراهیم علیه السلام دا زن سکلی و باش سلف وی لکه مجاید و قطاده رحمه الله و چه دن یو کس تا خبر واره دا نغبه دا خبر خوارک لد لکه رو سوی سمینا پتن یس کرو هم ابراهیم علیه السلام دا قسم پا پتا دا زن سره کلی و و دا قسمی چه کون یو کسی را خبر واره دا او بیا دا خبر خوراک لده نواتن لای قسم پر لالا کیدن نخامخا تدبیر بجر کم ساجی بوتانو تبان انتوالو دوسان تاسی وگرزی مدبرین شاکون کی مدبرین مقصد دار ملی تلار شای او دا درگاه چلی خالی پریدی لکه دی بل اختر روز و خوشحالی و رزی و ندی با خوشحالی پر من طول بحر تواتل لکه مسلمان چې عیدګاه ته وزي او دا درگاه به مکمل خالی شوه نو ابراهیم علیه السلام دغه موقع وکتله چې دې ټین کې درگاه خالی پرته ده څوک نشته نو په دا وخت کې وړنګوره په جالهم یې ګرځېده جزان ټوټې ټوټې الا کبیر لهم مگر هغه غټ بوت ددی لعلهم شاید چې دلیرې غټ بوت ته یرجون را وګرځي یعنی مقصد داره دی غرد بود نبالی تا پوس رو کی نو دی تا پخپل معلوم شی چرا دا خسی نشی کولی که دی سا کولی شو نمون لبه جواب را کلی وی نو لالنم شای چره الهی دی غرد بود تا یا الهی دعوت تا ابراهیم علیه السلام تا رو گریزی ابراهیم علیه السلام مقصد داو شی دا خلق و زمان خبر تا توجه نکی نو دا کار دیر پارو که دی خلق و توجه لگا پیدا شی قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وقال لهم شاكرا إذا كان من فعلها وبالي آلهة وطوي أسنام وطنوي لا ولي فالذيك يو قسم نسخت زورنة إشارة ذا فالذاكو زمان آلهة دي لآلهة وصوك دا شكار كي أو بلتر تردير قم قلتوهم دي لكا دي وقت متسوي آلهة وطوي شغا دال والبراتري أو بيمت دي آلهة وي إنه يقينا دار من الظالمين خام خادر الظالماننا قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا اللي سمعنا من قوال فتن من قوال يدريو ديو زواننا يذكرهم چدي يادول يعني دي بدي بيانولا شاوات إبراهيم الإسلام بيدي كي دا خبرا كسانو كريوا چه إبراهيم الإسلام بيدي تالله لكي دن أسلام وكوم دي تي دا خبرا وريدلوا نو سمعنا پتن یذكرهم دا چې دی یادول یعنی دی ته قسم کلی و او یذكرهم دوی معنا داره چې دی بدی بیانوله نو دوه مقصده شو یو دا چې یذكرهم دی یادول یعنی دی ته قسم کلی و چې دا به زه معده کوم دل کوم دی او دویم مقصد دا شو نو دا خبره به هغه کسانو وکړه چې ابراهیم علیه السلام نه د هغه دا قسم اورېدلی و او یا عام خلکو دا خبره وکړه او یش کرو مقصد دار چې دی بدی بیانولا او پتان کې دی ته چې دین کار اکثر نوجوانان کوي. ابراهیم علیه السلام سو ځوانو او د دین کار چې ار څوک یې ځوان دی ځکه دې په ځوان څه تعبیر کوي. دویم دا چې د دین کار د نوجوانۍ په وخت کې ښه کیږي په نسبت د بوډاوالي. او د انبیا علیهم السلام ملګري چې وو نوام اکثر نوجوانان وو. بوډاګان اکثر په خپل بیدینې کوبر پاتې شوي ځکه بوډاګانو کې انفعالي ماده ختمه شوې وي اثر نه قبلی. ځوانان چې پاک انفعالي ماده ډېری اثر ښه قبلی. نو جوان سره اثر ښه قبلی وو سړی چې مشر سپینګیری شي نو هغه به اثر ښه نه قبلی. نو یسکن یقال له ابراهیم قالوا فاتوا على عيون الناس لعلهم يشهدون والذي خلقوا فاتوا به لا تو كيف ديباني على عيون الناس روبر خلقوا مخامخ دخلقوا دا دي قوم كيو انصافو چه دا سنوی پوری چه ما دا گریبتار اول غواری ویا وجل غواری اول ویرا مقدمه پی دقا کئی چه سوک پی گوایی که چه دا کار دکنه ری د گواہی نه روس سره موږ سزا ورکو. لکه نن سبا حکومتونه دا ظلمونه کوي چې په معمولي شک خلک رانیسي او په معمولي شک خلکو له سزاګانې تعذیبونه ورکوي جیلونه پې تېروي. په دې قوم کې دا یو انصاف و چې دوی ویل اول په دوی باندې ګواهان قایمول پکار دي. قالو انت فعلته بیا دی تپوس وکړو. تپوس یې دې دپاره وکړو که ابراهیم علیه السلام په خپل اقرار وکړي نو ګواهان ته به ضرورت پیښ نه شي ځکه یو جرم چې په یو چا ثابتې نو دا یوه طریقه داره چې په خپل اقرار وکړي یو سړی او ما دا غلطي کړې ده. دویمه طریقه داره چې هغه اقرار ونه کړي خو ګواهان پرې قایم شي. نو د ابراهیم علیه السلام نه اول تپوس وکړو که دی اقرار وکړي نو ګواهان ته به ضرورت رانه شي. قالو ویلو انت فعلته تا کړې دا کار موږ په الهو باندې یا ابراهیم ابراهیم علیه السلام قال بل فعلوا كبير هذا فاستبين كانوا ينفقون. ابراهيم عليه السلام ته توريه وکړه. توريه دا سه وکړه چې دا کار دی غړ بود کړه کدی خبرې کولای شي نو سم نه دی خبرې نشي کولای نو زمنا نه اقرار په ځانو کو چې دا کار ما کړی په بي پوهې نشو. توريه وکړه. ابراهيم عليه السلام مقصد داري دې ته علما سوی توريه وایي. توریه دې ته و چې یو لفظ دوه معنی یو ظاهري معنی او بله اباطني معنی. د مخاطب ذهن ته یوه معنی لاړه شي او د متکلم بله معنی مرادي نو دې توریه وایي او دې ته بیا دروغ نه ویل کېږي. د دې وجه نه دا لږ مشکل هم دی ځکه بعضې روایاتو کې داسې راځي چې ابراهیم علیه السلام صرف دروغ ویلي نور دروغ یې چاته ندي ویلي. ان ابراهیم لم یکذب الا ثلاث کذبات حدیث کې راځي. نبیل ابراهیم علیه السلام چرته دروغ نه ویلي البته درې دروغ یې ویلي وو. درې دروغ کوم وو دوه د الله دپاره وو دوه چې د الله د ذات په اعتبار وو چې د ویل ویني سقیم بیمار نه وو ځان ته بیمار ویلی وو. بل د ویلي وو بل فعلو کبیر هم دا کار د غټ بود کرے حالانکه دا کار خو د غټ بود نه و کرے. نو دا ابراهیم علیه السلام دروغ ویلي. دریم دا چې ساری له جنانها باره کې ویلو حاجي اوختي دا زما خور ده حالانکه خور نه وای بیبي وه. دا درې دروغ ابراهیم علیه السلام ویلي. خو ګورئ دروغ ویل چې دا ګناه ده او انبیا علیهم السلام د دروغو نه د ګناهونو نه صحیح معصوم وي. نو حدیث وکړي چې د کذباتو ذکر راغلی چې ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویلي د دروغو نه مراد صحیح توریې دي. و د توریین راوی تعبیر په چا سره کړی په دروغ سره کړی چې ظاهری صورت یې د چا دی د دروغ دی حقیقت کې دروغ نه دی. نو بل پالو کبیر هم ګورئ ظاهرا خو دروغ معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام دا کار دی غټ بود کړی نو کار خو غټ بود نه و کړی کار خو ابراهیم علیه السلام کړی نو دا څنګه دروغ نه دی. نو موږ وایو چې دا توریه ده دروغ نه دی بلکې سره توریه ده. توریه اوس څنګه جوړیږي په دې وجه بیات کې توجیهات ډېر زیات دي. یوه توجیه داسې کوي چې بل پاو بلکې کله دی کار نه کبي روم د غټ بوته حالا چې دا د پسلو هم د نت پوه شو کوي انکانو ینتقون دا له شر دی که دی خبرې کولی شي نو دا کار به د غټ بوت کلی خو دی خبرې نه شي کولی نو دا کار د غټ بوت نه دی کلی چې د نه دی کلی نو څه معنی نما کلی ضمنان یې په ځان اقرار وکړو خو پین دې پوه شوي دی پوه شوی دویم معنا داسې ده چې دلته استفهام مقدر دی بل فعلو آیا کله دی کار لره کبیرم دی غټ بوت نو استفهام انکاری دی آیا دا کار دی غټ بوت کړی نو څه معنی دی غټ بوت نه دی کړی نو بیا هم ضمنان اقرار دی په ځان چې دا کار ما کړی خو بیا هم پې دی نه دی پوه شوي ځکه توریه ده دی پوه شوی درېمه توجه دا ده چې بل فعلو بلکې کله دی لره کبیر هم لوی ذات دی چل لاری څه معنا دا کار ما کړی د الله په امر مې کړی مقصد یې دا دی خو بیا هم د خبرې اندازه داسې چې پې نه پوهېږي دی پوه شوی بل فعله کبیرهم بهرحال توجیهات ډېر زیات دي ما اکثر دا ډېر توجیهات نه یې خوښ اکثر زه یوه توجیه آیاتونه کې کوم کله ضرورت چې دوه درې موږو نور دې ځای کې علماو توجیهات ډېر زیات کړي خو دا توجیهات ولې کوي دا په دې خاطر چې دا کلام ظاهرا دروغ دي او انبیاء علیهم السلام خو دروغ نه وایي خو معصوم وي ګناهونه نو په دې وجه دا توجیهات د دې لپاره کوي چې دا دروغ نه دي بلکې دا سره توریه ده پوه شوی د دې وجه نه موږ معناګانې وکړې چې بل فعله کبیرهم دا فعل د کبیر دا یې معلق و په دې شرط چې انکانو ینتقون دې شرط پورې بل فعله کبیرهم بلکې کله دې کار لره دې غټ بوته که دی خبرې کولی شي خو دې خبرې نشي کولی نو دې غټ بوت نه دی کړی نو څه معنا ضمنان اقرار شو دا کار ما کړی نو ضمنان اقرار دی خو قوم پې نه دی پوه شوی او دویم معنا بل فعله کبیرهم استفهام مقدر دی آیا کله دې کار لره دې غټ بوت نو استفهام انکار دی څه معنا دې غټ بوت نه دی کړی چې نه دی کړی نو څه مقصد یعنې ما کړی بیا هم ضمنان اقرار شو په ځان باندې او دریم بل فعله بلکې کله دی له کبیرهم لوی ذات چل لاری څه معنی دا کار ما کړی د الله په امر مې کړی نو بیا هم ضمنان په ځان څه شو اقرار شو پوه شوی فاصل نه پوس کوي انکان یعنې چغون کړی خبرې کولی شي فرجعو دی واپس شو اعلان پوزین خپل نفسونه په قال ویلو انکم انتم الظالمون ګوره مخکې ابراهیم علیه السلام پتوا لګولې وه چې انه لمن الظالمین روس دغه پتوا په ځان لګی چې انکم انتم الظالمون خیرج شو د ځان سره وشرمېدل یره ول مونږ ډېر لوی ظالمان یو ځکه چې یو څوک د تبرګي نه ځان نشي خلاصولی نه به د خپل عهبد نه څه څه مدد وکړي هغه په تبرګو باندې والی کېږي یو ځان نشي بچ کولی او یو صحابي یو کس و دغه بوت و یو صحابي به راته بوت بهتې ګندګۍ ته غورځاو او بیا رواخ پاک صفا سوتره بیا کو بعضې ورته تورې ته غاړه ته ورته تور هم جوړنده کړه ویل که یاره خیر ده په کې نن به ته خپله دفاع وکړي بل ور بیا د مړ سپي صاحب کوي کې یو ځای بوت پروت نو بیا یې وروسته ایمان نه وړی او بیا یې وویل چېره که ته الله او محبود دی نو ته به کوي کې د سپي صاحب یو ځای پروت وی دانګې دوی مې اینده کومات مو ظالم موږ ظالمان یو ځکه چې یو سړی د تبرګي نه ځان نه شي بچ کولی نه بس الله معبود وګرځي ثم نو کې شومې د را بیا نه سکور شو په خپل سرونو باندې یعنې سرونه یې ټیټ کړه ځکه سړی چې وشرمېږي نو سر یې ښکته شي نقد علیم ته تاسو ته پوهېږي ما هاولا چې دا کسان ینتقون چې دوی خبرې کولی شي قال ول ابراهیم علیه السلام پتا بنه تاسو بندګي کوئ ما سوا د الله نه دغه چا چې پیدا نه شي سوله تاسو د یو شي او نه زر رسولی شي تاسو ته اوفل لکم هلاکت دی تاسو لره ولې ما واغسله ته تاغونه تاسو بندګي کوئ ما سوا د الله نه پرا تعقیبونه تاسو عقل نه لرئ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين د دې دلیل نه و جواب نه و نو د ظلم او د زیاتی لارې غوره کړه کله کله دا سیم کیږي چې سړی سره دلیل نه او لا جواب شي نو کوشش دا کوي چې شر او لانجه جوړه کړي. د دې خپل منځ کې مشوره وکړه او اعلان یې وکړو خپل منځ کې مشوره دې وکړه چې دا په اور باندې سیزو او بیر دیر پاره چې دې اعلان هم وکړو او ډېره غټه چاندۍ د لرګو وکړه. بعض علما دا خبر هم کوي چې شپږ میاشتې د ابراهیم علیه السلام د سیزو لپاره دې لرګي را جمع کول او ډېر لرګي دی کړي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزاد راوړی وو او دونه غټ وری ورته بل کړی وو چې د هغې د پاسه مرغۍ نه شوه تېرېدلی. او بیا د ابراهیم علیه السلام د غورځولو طریقه هم ورته نه ورته چې دا خو دونه عظیم وور دی دی ورته دی موږ څنګه ور وغورځو ځکه ور ته څوک نږدې کېدی نه شو. نو بیا یو لوړه میناره جوړه کړه. ابراهیم علیه السلام پلار چې وغه یو طرف د رسۍ ونیولی او بل طرف نمرود نیولی وو. په دې طریقه باندې ابراهیم علیه السلام اور ته چې دی غورځولی وو لیکن هغه اور په ابراهیم علیه السلام باندې اثر ونه کړو. د دې وجنه وایي نمرود ابراهیم علیه السلام ته وویل چې زه ستا د خدای په نوم باندې قرباني کوم نو څلور سوه غواګانې بیا حلالې کړي. بعض علماو دا تفصیل هم په دې طریقه لیکلی چې شپږ میاشتې د ابراهیم علیه السلام د سیزلو لپاره خلکو لرګي را جمع کول او دومره اور یې تبل کړی وو چې د هغې د پاسه مرغۍ نه شوه تېرېدلی. او دا کوم دا توره مرغۍ چې د باجونه کړه دې به اوبه راوړی د دې دې غوټي سم نه کېدل خو هغه خپله ایمانداري ښکاره کړې وه او کربوړی چې وه به دې ورته پوکي کول. د دې وجه نبی علیه السلام یقتلو فی الحل والحرم دا په زمین حل او حرم دواړو کې چې دی قتل کوي. او دا هم را دي چې کله دا منظر نمرود ولیده نو بیا هغه د الله تعالی په نوم باندې څلور سوه غواګانې خیراتي الارې کړې او هغه مشرک و دی ورته هېڅ پیدا نه رسوله. دغرنګې دا هم راځي د اور باره کې چې ابراهیم علیه السلام یې کله په اټال کې کېناو اور ته یې غورځاوه نو ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کوي چې لا اله الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک. د دې مقصد دا و چې الله دا ستا کار دی او ستا قدرت دی او ستا په دین باندې دې ورته غورځېږم. نو جبریل راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي چې زه امداد وکم الک حاجتون. ابراهیم علیه السلام ته وایي اما الیک پلا تا ته مې ضرورت نشته. نو جبریل امین ته وایي پاسن ربک د الله نه سوال وکړه. ابراهیم علیه السلام وایي حسبی من سؤال علمه بحالی الله ته وایي زما حال ښه معلوم دی. بیا الله ورته امر وکړه اور پر الله یخ وګرځاو. بعض علماو دا اوسه هم لیکلي اگر چې بعض علما دې په سند باندې اعتراض کوي خو بعض مفسرینو لکه خازن دا خبره لیکلې ده چې ابراهیم علیه السلام په دغه موقع باندې دا کار کړی و. او دا هم علماو لیکلي دي چې څرنګه د ابراهیم علیه السلام سره دا کار شوی و چې اور پہ اثر نه دی کړی بلکې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې بعض علما و چې د انګورو دانې وسوې د انګورو وږې او سرې انګورې خوړل او اور پہ هېڅ اثر ونه کړو. نو دې امت کې همداسې یو واقع وشو وه. ابو مسلم خولانی رحمه الله یو ډېر لوی تابعي دی دا اسود انسی یمن کې او دروژنو اسود انسی په نوم چې هغه د نبوت دعوه کړې وه هغه دې ګرفتار کړو. نو ده ته وایي چې زما نبوت منی هغه وایي زه کوڼ یم خبره نه اورم. وایي د نبی علیه السلام نبوت منی هغه وایي او نو په دې خبره اسود انسی ورته اور بل کړو اور ته دې وغورځاو. خو دې ابو مسلم خولانی رحمه الله باندې اور هېڅ اثر ونه کړو. کله چې د اور نه راووت نو اسود انسی ته هغې ملګرو مشوه چې دا د علاقې نه وشړه که نه یې علاقه راته خرابوي. ابو مسلم خولانی رحمه الله د یمن نه مدینې طیبې ته راغی چې کله راغی ابو بکر عمر رضی الله عنهما دواړه ناست. عمر رضی الله عنه ته تپوس وکړو ویل دغه سړي څه حال دی چې هغه دروغجن اور ته غورځولی وو. نو دی ورته وایي چې خو زیما ابو مسلم خولانی ورته وایي زما چې دا کار وکړو. نو عمر رضی الله عنه دغه سر ښکل کړو او ورته وایي چې الحمدلله چې دې امت کې مالله داسې خلک پیدا کړل چې هغه کار وسه وشي کوم کار د ابراهیم علیه السلام څه شوی وو. ابراہیم علیہ السلام ور تغور زیدر ور پی اثر ندے کرے دی امت کی ابو مسلم خولانی و چپاغ من ور اثر ندے کرے نو سنگ چی دا واقع ابراہیم علیہ السلام بارہ کی راغلی نو دارنگی دا واقع ابو مسلم خولانی رحم اللہ بارہ کی امر آغلی نو قالو ویلی و حالی قوم سید اللہ وانسو اندادو کی آلیتکو نخبل خدایانو ان کن تم پارین کو یوی تاسی کون کی ان کن پارین مقصد دارے کسن نکی ام دا کار پکار دے کن نیانو کنارو کنی بادن و سلامن علی ابراہیم اللہ یول منگا چیانا روی ورکونی شا بردن یخ بازی علماء چی دی امر سر طول ورون چی ملوشو بیا سرش اور طول ورون یخ شویو و سلامن دا دیر پاراو چی دیر یخم نشی بلکہ و سلامن سلامتی والا اولا ابراہیم دا دیر پاراوی چی پا نور خلقو بان نر یخ شوی سر پا ابراہیم علیہ السلام بان دا ور یخ شو وارادو بی اللہ دی تدبیر کو دی بانی کے دی ارادہ کو دی بانی کے رن تدبیر یعنی دی ابراہیم علیہ السلام تدا منصوبہ جوڑا کرا و پا جان اللہ مناخ سن اللہ منگو اگر زمان دی در توانیان اللہ وی توانی شو دی کار لیکن وقت ام زائع شو مالن ام خرج کرا اوی سے پیدے ورنکرا و نجی اللہ من نجات و لکتا ولوتن اولوتا لیسات و سلامتا ان الارض التي عاوز مکتا چه مبرکات ور زوری و پاگی که باچه علماء دام وی چه ابراهیم علیه السلام او وکالا پا جیل که هم پادی شوه و ابراهیم علیه السلام در نمرود پا جیل که دی وکالا پا پادی شوه ری او ور تا هم غر زیدن ری ان الارض التي بارک نای پیه دی نمراد در شام زمکره لوت علیه السلام در ابراهیم علیه السلام برا رو او دی دوار بیر دغ زینا شام تا حجرت وکو اللہ تیغل مکا بارک ناش منگو رفت قدور دولی و پاگی که دا پار دا مخلوقاتو مراتی ند شام زکر شام زمرا که ظاہری و دینی دوار قسم برکات شتا یو پا که پیداوار دیر زیاد کی خو پیداوار که خز مکیره او دوین دا چه انبیاء پا که دیر زیاد راغلی و پزرگون انبیاء دا پا شام که راغلی نزکو تا اللہ تعالی سوی برکتی زمکو تاوی و هم نال او اسحاق الله مکر او تا اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام پرون تیر شویو چې در دې نتیجه وه چې ابراهیم علیه السلام د الله د رضا لپاره قوم پرېښودو نو د هغې په عوض کې د قوم په عوض کې الله قیمتي اولاد ورکو اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام و هم نال الله مونږ بخر او تا اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام نافله زیاتی ناپلا نوسی تا سوی ناپلا وی زکر دا نوسی چی دا زیتی پا مقصد دنکا باری دنکا نا مقصد دای چی اولاد پیدا شی او نوسی پیدا کدل دا یو زیتی شی زکر تا ناپلا وی و کلن دا طول طول سا ابراهیم علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام دا طول چیو جان اللہ منگر زولی رسواری ہی نیکان و جاننا مائمتا یهدون بی امرنا اللہ من گرزو یودی والا مشران دلین یهدون چلیر بیکاو بی امرنا پا امر زمان بانی اللہ تی دین مشران جوڑ کریو او دا مشری اللہ والی ورکلیو باقارہ کی وجہ تی بین شووا چکل دید اللہ دین دا پارا مجاہدہ وکلدہ انتہانو طول لکی برداش کرد نبی اللہ دین مشران وگرزوال د دین بشری الله او چاته ورکوي چې غد الله دین د پاره مجاهده وکي یهدون شداد بیکا و بی امرنا پا امر زمنگ بانی و اوحینا من وحی کلو الیهم دیتا پین الخیرات رکولو دنیکو و اقام سولات و دود رولو دمانزا چه دمانزا پا بندی کوئی پا دی کلیتا شداد الوی مرتبی خلقو خو بیم دا عبادت نماب ندی دا عبادت امرو تاو دا خبر غلط را چه کلا کلا بازی نکانوی دسی مرتبی تا ورسی چه غیط عبادت ماب شی نا عبادتی چه تا نماب کیه ای و بزرگی بان عبادتون نماب کیه ای و ای تای زکات یا دور کولو دا زکات و کانو لن آو زمان دا پار عابدین عبادت کون کی ولوتنا تینا حکمن و علمن دا دل نقلی ذکر کئی دلوت علیہ السلام و سلام نہ چلوت علیہ السلام پہ نبوت کی پہ علم کی پہ نجات کی پہ رحمت کی پہ دے ٹول کانو کی اللہ تا محتاج ہو ولوتن یاد کلوت علیہ السلام آتین اولان ورکلو تا حکمن پویا حکمن امرات پیغمبری دا و علمن و علم ونجینا مخلاص کرو دا من القریت اللہ تیلی کل یغنا کانت چولا کلیت عمل الخبائصہ چامل بے کو پلیت عمل تعمل الخبائث چامل بے کاو دبد کارونو ان مقصد دار دی بڑے گندا او ناروا کارونا کول دی گندا کار نڈیرو یو دن اج نو بدکاری وا او بل دا یو لے پکانو وشتن دا پٹھ گٹے جو تخا لگ وئی ندی بنیادم دی قوملو دی خیو او دا رنگی دی بچرا شراب سکل گیری بے لنڈولی او خرولی بے او دا دلنا شپلق و شپیلی وار دی ٹھولو بنیاد دی قومی لوت خی او دانگی اگدک بری ساتل اباجی منکرات دی آغاز دی کلیو لکا مثلا دا کانو وشتل او یادانی کوترو بانی لو بے کول دا غرنگی گیری لنڈول او خرول شپیلی وار لاس پلقول یا بری چلی اگد ساتل وغیرہ اللہ و دی بردیر منکرات کول تامل الخبائش تامانه چه کول بی بد کارونه اینهم یقینن دی کانو قوم سوین قوم بد پاسقین پاسقان واد خنلاهم داخل کرده پی رحمتینا پخپل رحمت کی اینهم من اسفالهین یقینن دی اودن ای کانونا ایلک سردم اوک